Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 23 гадзіна. У студыі навінаў Аляксей Знаткевіч, сёння ў свеце. Кіраўнік Усясветнага банку Роберт Зэлік лічыць, што свет стаіць на парозе яшчэ больш цяжкага эканамічнага крызісу. З такой заявай ён выступіў падчас вясновай сустрэчы прадстаўнікоў Усясветнага банку і Міжнароднага валютнага фонду ў Вашынгтоне. Дзяржсакратарка ЗША Гіларі Клінтон сёння наведала Японію. Кіраўніца знешнепалітычнага ведамства ЗША яшчэ раз пацвердзіла гатоўнасць сваёй краіны зрабіць усё магчымае, каб дапамагчы ў аднаўленні Японіі, якая значна пацярпела ў выніку магутнага землятрусу 11 сакавіка. Саудовская Арабія пагражае адклікаць сваіх дыпламатаў з Ірану, калі іранскія ўлады не палепшаць іх аховы. На гэтым тыдні іранскія студэнты ладзілі пратэсты каля саудовскай амбасады ў Тэгеране, выступаючы супраць уводу войскаў Саудовскай Арабіі ў Бахрэйн. Як паведамляе іранскае агенцтва навінаў Фарс, у будынак амбасады кінулі 6 ці 7 бутэлек з запальнай сумесю. Улады Егіпту паведамілі, што былы прэм'ер-міністр краіны, а таксама былыя міністры ўнутраных справаў і фінансаў, паўстануць перад судом паводле абвінавачванняў у карупцыі. Двум сынам былога прэзідэнта Хосні Мубарака вылучылі падобныя ж абвінавачанні. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч сустрэўся сёння з лідарам апазіцыйнай нацыяналістычнай партыі Таміславам Ніколічам, які ў суботу абвясціў у парламенце галадоўку, патрабуючы датэрміновых выбараў. Па выніках сустрэчы не адбылося кампрамісу. Тадзіч заклікаў Ніколіча спыніць галадоўку, але заявіў, што прызначыць выбары толькі пасля таго, як у восені развяз прыме рашэнне наконт далучэння Сербіі да арганізацыі. Тым часам з'явілася паведамленне, што Ніколіча, які другі дзень трымаў сухую галадоўку, адвезлі ў шпіталь, бо яго стан здароўя пагоршыўся. Цунехіра Кацумата, кіраўнік кампаніі, якая абслугоўвае атамную электрастанцыю Фукусіма, сёння сказаў, што супрацоўнікі кампаніі разлічваюць аднавіць сістэму ахалоджання на станцыі цягам 3 месяцаў. Паводле яго, пасля гэтага спатрэбіцца яшчэ ад 3 да 6 месяцаў, каб цалкам спыніць выцішкі радыяцыі. Каля 2000 чалавек узялі ўдзел у мітынгу ў Кіеве, пратэстуючы супраць скарачэння льготаў і пенсіяў ліквідатарам аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Урад Віктара Януковіча заявляе, што быў вымушаны пайсці на далейшае скарачэнне ў сувязі з уплывам усясветнага фінансавага крызісу на Ўкраіну. Італьянскія ўлады скрытыкавалі рашэнне Францыі зачыніць свае межы для цягнікоў з Італіі з афрыканскімі мігрантамі. Італія дала тысячам уцекачоў з Тунісу часовыя дазволы на жыхарства, якія дазваляюць ім свабодна падарожніць па шмат якіх краінах еўразвязу. Паводле італьянскіх уладаў, рашэнне Францыі пярэчыць асноўным прынцыпам еўразвязу. Завершылася галасаванне на парламенцкіх выбарах у Фінляндыі. Першыя вынікі паказваюць лідарства кансерватараў. У параўнанні з мінулымі выбарамі шмат галасоў таксама прыдбала нацыяналістычная партыя, якая прапануе заблакаваць дапамогу Партугаліі і іншым краінам еўразоны, якія знаходзяцца ў фінансавым крызісе. У Лібіі сілы верныя Муамару Каддафі абстрэльваюць горад Адждабія, які знаходзіцца ў руках паўстанцаў. Паводле паўстанцаў сёння загінулі 6 чалавек. Напярэдадні ўрадавыя войскі падверглі ракетнаму абстрэлу горад Місурата на захадзе краіны. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch абвінавачыла сілы Каддафі ў выкарыстанні ў Місураце забароненых касетных бомбаў. Азербайджанская паліцыя здушыла спробы апазіцыі правесці ў Баку антыўрадавую дэманстрацыю. Сотні людзей прайшлі па вуліцах азербайджанскай сталіцы, скандуючы свабоду і ў адстаўку, але паліцыянты ў цывільным затрымалі шмат людзей і заблакавалі парк, у якім меўся адбыцца мітынг пратэсту супраць прэзідэнта Ільхама Аліева. Гэта быў выпуск навінаў, наступны заўтра о 6 гадзіне раніцы. Слухайце і чытайце нас у інтэрнэце.